uno, dos, cuatro, hit it! Wow! Donkey. Put some donkey, y'all. She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. Wow! I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Γίνανε λάθη στις διαπραγματεύσεις. Στη δική σας ζωή γίνεται λάθη. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα άλλα που συζητάμε, μνημόνια, χρεοκοπίες, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα φιλοσοφικά θέματα, ή μάλλον τα ίδια θέματα, αλλά με μια προσέγγιση τέτοιου τύπου, φιλοσοφική, υπαρξιακή, αυτά έχουν σημασία. Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Παρατούμε στην άκρη τα υπόλοιπα, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρεοκοπήσει. Όχι τώρα λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Από το 10, όταν ο Γιώργος πήγε στο Καστελόριζο σε μια επίσης αναζήτηση υπαρξιακή. Ο Γιώργος έχει συνεχώς μια τέτοια αναζήτηση, την οποία παρακολουθούμε όλοι και του συμπαραστεκόμαστε, όπως πήγε να πει και ο Σιμίτης κάποτε. Έτσι λοιπόν, τι ακριβώς είναι λάθος, ποιος κάνει λάθος, αν γίνονται λάθη στην ανθρώπινη ζωή. Λάθη δεν κάνουν μόνο οι νεκροί, αυτά τα κλισέ που λένε πάρα πολύ, χωρίς να θέλουν, χωρίς να λένε τίποτα απολύτως, επαναλαμβάνοντας κοινοτοπίες πάρα πολύ συνηθισμένες. Τέτοιες θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη. Όλες μας οι υποσχέσεις αφορούσαν και πολιτικές, αφορούσαν αυτούς που είναι κάτω από τα 700 ευρώ. Αυτό τους είπα. Δεν σημαίνει ότι ορίζω τα 700 ευρώ ως πλούσιους. Μην τρελαθούμε τώρα. Από ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο. Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Πώς το πάρε, παιδιά. Ερνάνε, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά. Ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποιήση. To new sensations, new kicks in the candlelight. Wow! She's got a new addiction for every day and night. Να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain. Wow! Like a bullet to your brain. Στη δική σας ζωή γίνεται, δηλαδή. Πάντοτε γίνονται. Έτσι δεν είναι στη ζωή. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μπορείτε να αποδώσετε οποιαδήποτε αστοχία σε λάθος. Δεν υπήρξε αστοχία. Υπήρξε μια διαφορά πολιτικής. Η διαφορά της πολιτικής, η αστοχία και το λάθος. Και βεβαίως ποιος είναι πλούσιος, αυτός που έχει χρόνο να γράφει ποίηματα, να διαβάζει, και οι Έλληνες το έχουν ζητήσει αξιοπρέπεια και πολλά άλλα τέτοια. Έχεις έναν υπουργό που λέει αυτά. Και πας βρε κάφρε των εξαρχείων να του στήσεις επεισόδιο απ' έξω, αντί να πας να πιάσεις κουβέντα μαζί του, να εκτιμήσεις τι θησαυρό έχουμε στα χέρια μας, που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε όλοι. Έναν αντιστασιακό που λέει όχι, όπως ο ίδιος λέει, προς τους Ευρωπαίους, και αντί να εκτιμήσεις όλο αυτό, πας και του στήνεις αυτό το καταδικαστέο έτσι κι αλλιώς σκηνικό. Η κοινωνία μας είναι πολύ πίσω, τα εξάρχεια ακόμη περισσότερο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, εκτός αν τους έλεγε τέτοια. Γιατί λέει, πιάσαν και μια κουβέντα εκεί πάνω στη μηχανή. Αν τους έλεγε τέτοια, σηκώνει η επιστήμη και η ανθρωπότητα τα χέρια ψηλά. Τα εξάρχεια δεν ξέρω αν τον μισούνε, τον μισεί όμως, τον μισεί η Ευρώπη, και αυτό είναι καθοριστικό για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και παρακολουθούμε ανθρώπινα δράματα. Έβλεπα και χτες το βράδυ στη Βουλή, ήταν ο Άδωνης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή ήταν από κάτω, όχι πάνω στην έδρα, είχε γίνει βουλευτής απλή. Επί κανά τρία τέταρτα να μιλάνε επί προσωπικού. Εγώ αυτό. Με είπατε έτσι και θέλω να σας πω αυτό ακριβώς. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε και ο ίδιος ο Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και λέει: δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έπρεπε να φύγουν όλοι, είχε νυχταίωση κιόλας. Αυτά παρακολουθούμε. Ανθρώπινα δράματα. Ματαιοδοξίες που τις μαστιγώνει αλίπητα το βάσανο του τεράστιου εγώ. Για ποιο λόγο λέτε ότι σας μισούν στην Ευρώπη όμως? Ποιο σας είπε ότι είπα ότι με μισούν στην Ευρώπη? Έτσι υπάρχει. Είπα, όχι, διαβάστε το tweet. Είπα ότι υπάρχει μια έτσι ανίερη συμμαχία που με μισεί. Δεν αναφέρει για στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ποιοι είναι. Βεβαίως. Εκείνοι στους οποίους λέω όχι και που δεν έχουν αποδεχθεί ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να λέει όχι. Μπράβο! Είπα ότι υπάρχει μια έτσι ανίερη συμμαχία που με μισεί, δεν αναφέρει για στην Ευρώπη. Wow! Εάν καταλήξω στο να έχω από την άλλη πλευρά μια συμφωνία η οποία με βγάζει από αυτά τα όρια, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, δεν έχω άλλο από κούμπι, ο λαός θα αποφασίσει. Προφανώς όχι με εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Με δημοψήφισμα. Να το δημοψήφισμα, όπως ακριβώς το είπε προχθές τον Ενικό, παίζει ως ιδέα, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί, λέγονται διάφορα, πάντως έχει μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πάνω και κάτω και ακούγεται εντός και εκτός της χώρας. Τι έλεγε όμως ο Αλέξης Τσίπρας όταν ο Γιώργος ήθελε να κάνει δημοψήφισμα, τον φάγαμε και γι' αυτό τον λόγο, τον Γιώργο, πριν κανένα 2-3 χρόνια, πάλι στον Νίκο Χατζηνικολάου στο τότε Alter. Πτώχευση και επιστροφή στη δραχμή. Αυτό το δίλημα θα τεθεί. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό, ότι το δίλημα που θα τεθεί, ναι, είναι δανειακή σύμβαση μόνο και παραμονή στο ευρώ ή πτώχευση και δραχμή. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα, η πτώχευση θα επισυμβεί, η πραγματική και όχι υποθετική, πριν και η κατάρρευση το του συστήματος του τραπεζικού και της οικονομίας, πολύ πριν φτάσουμε στην κάλπη. Μόνο και μόνο με την πιθανότητα να τεθεί αυτό το δίλημα και να πάρει απάντηση αρνητική. Άρα λοιπόν, εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, τότε πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη, για μια πολύ επικίνδυνη ζαριά. Υπόνοια όχι για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη χώρα. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ζαριά. Υπόνοια όχι για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη χώρα. Πρέπει να αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους. Ναι, να συμβεί και αυτό, να αποκατασταθούν και οι εργαζόμενοι. Ζαριά ήτανε τότε, τώρα βεβαίως δεν είναι, γιατί τώρα είναι διαφορετικά όλα. Θα σας πω εγώ τη δικαιολογία, μην παίρνετε τηλέφωνο, μην τη γράφετε. Ξέρω ότι η δικαιολογία προηγείται του γεγονότος, οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο ο Γιώργος με τον Αλέξη. Οπότε το λύγουμε εδώ, απλά το ακούσαμε για αρχιακούς λόγους και πάμε στα υπόλοιπα. Ποιος ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του μεγάλου και τρανού ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγούλης, ο οποίος θύμισε τις παλιές καλές μέρες και ως τέτοια περίπτωση τον εκτιμούμε πάρα πολύ. Η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει όλα τα προγράμματα της, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους. Και ιδιαίτερα να αποκαταστήσει όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Κυρία Βαγενά, κυρία λίγο κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ πολύ. Ο προηγούμενος είναι ο Παναγούλης που είπε αυτό που είπε για την ΕΡΤ, έχει γίνει ένας ψηλός άλλος, σιγά τώρα, τόσα και τόσα έχουμε. Έχουμε το Γιάννη, τη ζωή και μπαίνουν και άλλοι βουλευτές στην επετηρίδα, δεν προλαβαίνουμε να διαχειριστούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή η κυρία εδώ που συντονίζει πάνω από το Προεδρείο είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρία Χαραλαμπίδου από το ΣΥΡΙΖΑ, Θεσσαλονίκης βουλευτής, η οποία την είδαμε χτες να αγωνίζεται εκεί να τη θασεύσει τη Βαγενά, η οποία με μια τσάντα από καταστήματα έβγαλε ένα κασετόφωνο, πάταγε εκεί κασέτες, σηκώθηκε μετά προς τους Πασόκους να τους μαλώσει. Ωραία πράγματα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, που πια δεν τα πιάνουν οι κάμερες και δεν τα πιάνει και ο ανθρώπινος νους, αλλά κανείς δεν ρωτάει και δεν ασχολείται με τον ανθρώπινο νου τελευταία σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Χαραλαμπίδου λοιπόν είναι αυτή που όταν ήταν βουλευτή να πλήττει την προηγούμενη περίοδο, από το βήμα από κάτω του ομιλητή είχε πει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Άντεντε, να έρθει αυτός ο σοσιαλισμός, τον περιμένουμε και τον φανταζόμαστε, τον οραματιζόμαστε ο καθένας με το δικό του τρόπο, να έρθει, όπως το λέει η Χαραλαμπίδου ή και οι υπόλοιποι, για να μπορέσουμε κι εμείς να πούμε ότι ζήσαμε στο σοσιαλισμό. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε ζήσει πολλούς σοσιαλισμούς τα τελευταία 20-30 χρόνια, τόσους που δεν αντέχονται σε μία μόνο Ζωή. Είπαμε για την ΕΡΤ. Ζωή, ζωή, όχι με κεφαλαίο. Είπαμε για την. Μην θεωρηθεί σεξιστική επίθεση. Είπαμε για την ΕΡΤ νωρίτερα, ακούσαμε τι ακριβώς. Πέρασε το νομοσχέδιο, πολλά υπόθηκαν. Μίλησε και ο Ψαριανός, μίλησε και ο Ζουράρης, μίλησε και η Βούλτεψη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, η ζωή η ίδια, ο Άδωνης. Ό,τι καλύτερο έχει η Ελληνική Βουλή. Στις επιτροπές, κάποιες μέρες νωρίτερα, όταν πέρναγε το νομοσχέδιο, είχε μιλήσει και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο υπουργός που είχε κλείσει την ΕΡΤ, υπεύθυνος για το μαύρο. Όλοι εμείς, πολλοί δηλαδή, θεωρούμε το μαύρο κάτι πάρα πολύ κακό. Όπως θα ακούσετε τώρα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν περιμένω από κανένα εδώ πέρα μέσα. Και ό,τι έκανα, έκανα το καθήκον ενός υπουργού που αποφασίζει η κυβέρνησή του κάτι και δεν έχει μάθει να λιποψυχά. Υπήρχαν πάρα πολλά κακό κείμενα στην ΕΡΤ. Ελπίζω να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας. Ακούστε να σας πω, εδώ πέρα μέσα όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες. Προσωπικά κρίθηκα και ανέβασε 70% τους ψήφους μου. Μπράβο! Ενώ το κόμμα μου υπέστη μια μεγάλη ήττα. Και ανέβασε 70% τους ψήφους μου. Wow! Wow! Πρώτη φορά αριστερά. Ναι, έτσι λοιπόν, έκλεισε η ΕΡΤ και γι' αυτό το λόγο νομίζω άξισε να κλείσει η ΕΡΤ. Για να ανεβάσει ο Κεδίκογλου 70% της ψήφους του, ενώ το κόμμα καταποντίστηκε, παρόλα αυτά καμαρώνει. Άρα, γιατί να μην το ξανακάνει, εφόσον πρόκειται να συμβεί αυτό, και αν είναι να τον έχουμε πάντα στη Βουλή, καλώς να κλείνουν κανάλια, να πέφτει μαύρο όπου χρειαστεί, στην ΕΡΤ, στη Νέα ΕΡΤ ή οπουδήποτε αλλού, άμα υπάρχει θέληση. Βρίσκεις που πρέπει να ρίξεις το μαύρο. Το μνημόνιο είναι αυτό που ξέρουμε όλοι 5 χρόνια τώρα. Το ζούμε, το βιώνουμε. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Το ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει και αγέννητος Έλληνας που να μην το ξέρει. 5-6 γενιές μπροστά. Αλλά αυτό είναι μιας άλλης φύσης και τάξης θέμα. Ο Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην Βουλή την πρώτη μέρα συνεδρίασης για την ΕΡΤ. Όλα αυτά που αναφέρουμε είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Διότι το μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Δεν ξέρω αν 73 τα καλά με τα κακά. Είχε μερικά καλά όμως. Ένα από τα οποία ήταν ότι πρέπει να πληρώσουν λεφτά για τις άδειες και να υπάρξει τάξη στην αναρχία και τη ζούγκλα των μίντια. Το βάζουμε μπροστά ΝΑΤΟ. Εκπληρώνουμε μνημονιακή υποχρέωση. Μπράβο! Το λέμε, μνημονιακή υποχρέωση. Το λέμε, μνημονιακή υποχρέωση. Wow! Και παρακαλώ βοηθήστε και εσείς ως μνημονιόφρονες που είστε, βοηθήστε να προχωρήσει αυτή η μνημονιακή υποχρέωση. Θα θέσουμε το ίδιο θέμα που θέσαμε και χθες με πολύ μεγάλη αγωνία. Επειδή ετούτοι εδώ συνεχώς ανακαλύπτουν καλά στο μνημόνιο, μην τυχόν και πάνω στην κατάργηση του μνημονίου χάσουμε αυτά τα καλά, γιατί έρχονται πολύ ορμητικά και με διαθέσεις άγριες να σβήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο. Τα θυμόμαστε όλοι και τα ζούμε σιγά σιγά. Μην καταργήσουν το μνημόνιο και χάσουμε το 70% που είναι καλό. Θα είναι μεγάλο λάθος για τον τόπο, για το λαό και κυρίως για τους Ευρωπαίους, γιατί για αυτούς γίνονται πάρα πολλά. Είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές τον Χατζηνικολάου ότι δεν πήραμε χαρτί με υπογραφή. Και έτσι την πατήσαμε στην αρχή, μας παραπλάνησαν, δεν περιμέναμε ότι θα είναι τέτοιοι. Έχει τον Ντάισεμπλουμ, τον Σόιμπλε, τη Λαγκάρτ, που είναι βέβαια στο Δουνουτού, αλλά κρατάει και αυτή από Ευρώπη, τη Μέρκελ, όλους αυτούς, τον Ντράγκη, πολύ καλούς τύπους, πολύ φιλικούς, ασχολούνται με τα δικαιώματα των λαών, με τις αγωνίες των λαών, βλέποντάς τους και ξέροντας τι ακριβώς κάνουν. Έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στις αξίες της μέσα είναι η υπεράσπιση λαϊκών συμφερόντων. Αυτό ακριβώς δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό δεν έγινε. Έχεις όλους αυτούς και τελικά σου τη φέρνουνε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είχαμε πάρει υπογεγραμμένο το χαρτί. Μεγάλο λάθος, όπως έλεγε εδώ και συνάδελφος Χολύπτης νωρίτερα. Σε πρωτοβάθμιο σωματείο είσαι, κάνεις μια συζήτηση και αν δεν τα πάρεις σε χαρτί, δεν βγαίνεις από την πόρτα γιατί ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Εμείς εδώ ήμασταν large στην Ελλάδα, τους εμπιστευτήκαμε γιατί είναι τέτοιοι τύποι λόγω φιλολαϊκού προσώπου που τους εμπιστεύεσαι. Και έτσι δεν πήραμε το χαρτί μας τη φέραν, έτσι παραπλανηθήκαμε και καταλάβαμε τώρα όμως ότι δεν έχουν και μπέσα όπως είπε ο Βαρουφάκης. Η εμπειρία σας είναι, η εμπειρία σας επιτρέπει να γίνεται να παραπλανηθεί. Κοιτάξτε, αν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε στο μέλλον, πάντα θα πορευόμασταν διαφορετικά. Κανένας δεν την έχει την δυνατότητα. Θα κάνατε διαφορετικά, δεν θα κάνατε. Δεν θα κοιτάξτε, επί της ουσίας τίποτα. Επί της ουσίας τίποτα. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες είχε πολύ μεγάλο δίκιο. Ότι εμείς πήγαμε με την αίσθηση ότι μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Ότι όταν σφίγγουμε το χέρι και λέμε ότι αυτό σημαίνει το Α και όχι το Β, σημαίνει το Α και όχι το Β. Την άλλη μεριά όμως, δυστυχώς, δεν επεδείχθη η ίδια προσήλωση στην Πέσα. Δεν πέσαμε σε μπεσαλίδες. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Πρέπει να το δούμε όλοι μαζί ως λαός. Θα το δούμε με κάποια συλλογική έτσι, διαδικασία, δημοψήφισμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μας έτυχαν οι μη μπεσαλίδες. Θα μπορούσε να είναι ένα αίτημα να έχουμε μπεσαλίδες διαπραγματευτές. Γιατί δεν το θέτουμε κι εμείς, αυτοί θέτουν θέματα για το Βαρουφάκι, να βγούμε κι εμείς από τα πολύ αριστερά όμως και να πούμε θέλουμε μπεσαλίδες για να υπογράψουμε επιτέλους μια σωστή συμφωνία. Γιατί η συμφωνία που θα υπογραφεί με μη μπεσαλίδες μάλλον δεν θα είναι και καλή. Συμφωνία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με την ατυχία της χώρας να μην έχει μπεσαλίδες διαπραγματευτές. Και ενώ είχαμε νομήσει σε όλη την προεκλογική περίοδο, και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ότι είναι μπεσαλίδες. Και ενώ η εικόνα που δίνουν είναι αυτή ακριβώς. Ότι έχεις να κάνεις με ντόμπρους ανθρώπους απέναντί σου, καλοπροαίρετους και κυρίως μπεσαλίδες. Την πατήσαμε για άλλη μια φορά επειδή εμείς είμαστε καλοί και δεν πάει ο νους μας στο κακό και εμπιστευόμαστε τους μη μπεσαλίδες τελικά. Αυτή την κωμωδία, αυτή η κωμωδία είναι η περιπέτεια ενός λαού. Τώρα εδώ με πρώτη φορά αριστερά με ένα 50% να υπερασπίζει και όλα αυτά που συμβαίνουν σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Οπότε το πρόβλημα είναι αλλού. Η Μπέσα δεν είναι θέμα Ευρωπαίων, είναι μάλλον Ελλήνων, αλλά δεν είναι επίσης της παρούσης. 2-11-200-8-200, χωρίς να ξέρω ποια τι είναι της παρούσης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί απαντά ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real και ενώ το μήνυμά του Αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, έχουμε και τέτοια διεύθυνση, studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καϊγής ρυθμίζει τον ήχο και μια μικρή υπενθύμηση ότι, πώς το έλεγε ο Πάγκαλος παλιά, το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο. Όχι ακριβώς και έτσι, αλλά περίπου έτσι. Εκπληρώνουμε μνημονιακή υποχρέωση. Μπράβο! Το λέμε, μνημονιακή υποχρέωση. Come on! Το μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε μέσα από μια έντονη κριτική και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ορισμένες πτυχές, είχε πει ο Βαρουφάκης και παρεξηγήθηκε τότε, δεν διαφωνούμε. Την άλλη μεριά όμως, δυστυχώς, δεν επεδείχθη η ίδια προσήλωση στην Πέσα. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Άτιμη κοινωνία. Wow! Πρώτη φορά αριστερά. Δημοψήφισμα. Μπράβο. Wow. Μνημόνιο είχε μερικά καλά μέσα πράγματα. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Παρά το γεγονός ότι εμείς ερχόμαστε μέσα από μια έντονη κριτική και στο μνημόνιο και σε όσα όλα επιβλήθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ορισμένες πτυχές, είχε πει ο Βαρουφάκης και παρεξηγήθηκε τότε, δεν διαφωνούμε. Θα το καταργήσουν και θα χάσουμε και τα καλά. Με αυτή την αγωνία θα πάμε. Η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας έχει βγάλει ότι είπε τάχα μου ο Πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν, προχθές του Χατζη Νικολάου, ότι ο έμφυα, αυτό το τερατούργημα, ο άδικος φόρος, θα ισχύσει και για το 15 και πάει για το 16. Αν είναι δυνατόν, να έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το πράγμα. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Ο έμφυα, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα λοιπόν, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Η κατάργηση του έμφυα και συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου, συνεπώς και του αφορολόγητου, έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Αλλιώς θα πάει έχει να κάνει το 16. Με τις δυνατότητες που θα έχουμε, με τις δυνατότητες που θα έχουμε να μπορέσουμε αλλιώς να ανταποκριθούμε. Αλλιώς θα πάει για το 16. Αλλιώς θα πάει για το 16. Μάλιστα. Το 16 Μάη μήνα που λέει και ο Σταμάτης Κόκοντας με ένα μάξι η Μαρίνα και τα λοιπά. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει όλοι εκείνη την περίφημη συνεδρίαση, συνέντευξη και ομιλία. Την πρόσφατη Θεσσαλονίκη όπου και το πρόγραμμα της πόλης για όλο τον ελληνικό λαό. Γεια σου Αποστόλη φίλε μου. Γεια μου και εμένα. Μάγκα και καραμπουζουκλή. Όλα, τσαντρική σχολή και εσύ. Όχι της γυναικείας. Δεν βαριέσαι, τεθλασμένος. Θα σε φτιάξω, εγώ θα σε φτιάξω στον ίδιο δρόμο. Τι θα κάνω, φυσάει ο αέρας και σηκώνει το μήνυ. Τη σχολή σου τη φιδείς και να την κάνω ίσια. Ίσα μοριλαρίσα. Όπα. Λοιπόν, Αποστόλη, ξέρεις τι κατάλαβα με τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όχι. Ότι αυτή η ρεσιμάγκα είναι όλη εξωγήινη. Λοιπόν, αυτός ο Καναδός είχε δίκιο ο Υπουργός Αμήνης που έλεγε ότι υπάρχουν 80 φυλές εξωγήινων. Γι' αυτό ο Άδωνης φόρναζε και έλεγε ότι η Τρόικα είναι η λύτρωση. Το ξαθό γένος. Η λύτρωση. Με πιάνεις. Σε πιάνω. Συνδυασμένο. Σε πιάσε καλά και το ψεκαστικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Ναι. Είσαι μεγάλος επαναστάτης. Εγώ, σιγά. Μεγάλος επαναστάτης. Αν είμαι εγώ επαναστάτης, παιδί μου, ο Τσίπρας τι είναι? Α, όχι, ξεχάστηκα. Ο Τσίπρας είπε ότι δεν είναι αιμονικός αριστερός, είναι άνθρωπος σε μια θέση ευθύνης. Ξέχασα. Ναι, για πες. Είσαι μεγάλος κολλητήπιδας. Αυτό είναι. Και τα δύο μαζί πάνε. Είσαι μεγάλος κολλητήπιδας. Αυτό. Το λες για κακό. Μας αρέσουν οι κολλητήπιδες. Μην ξεχνιόμαστε, φίλος. Ήρεμα. Μην ποινικοποιούμε τα πάντα. Είναι καλές οι κολλητήπιδες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχει να κάνει εσύ και το κουκουέ να βρει το ΣΥΡΙΖΑ. Το Αλεξάκη είσαι καλέ. Ναι. Πολύ καλά τα πήγε. Ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Επικοινωνιακός, επικοινωνιακότατος. Να έλεγε και τίποτα. Τι να σου πω τώρα, τι να. Τελικά θα πάμε σε εκλογές. Θα κάνουμε δημοψήφισμα γιατί δεν κατάλαβα Χριστό. Όλα δείχνει στο καλαμπούρι και όλα θα φτάνει. Και περνά τη γραμμή σου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα πάνω του, τι ψήφιζε? Τι ψήφιζα? Ναι. Κουκουέ. Και τι έπαθε ξαφνικά? Απάσο που κάνει νούμερα. Σωστό. Καλά κάνει. Δεν θα σου πω για τη συνέντευξη χθες του Τσίπρα τι είπε. Αλλά. Εντάξει, μόνο τι να πω τώρα, δεν να σχολιάσω. Ό,τι θέλει λέει. Δημοκρατία έχουμε. Το θέμα είναι ότι λέει για ποιο λόγο. Άκου τώρα. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, μην τον αδικήσω τον άνθρωπο. Και μάλιστα θα προσπαθήσω να είμαι και κόσμιος δηλαδή, για να μην. Γιατί χθες το βράδυ έβριζαν που το άκουσα. 50 χρονών λέει άνεργος. Και ποια ήταν η ερώτησή του? Πότε θα αποκτήσει η χώρα μας αξιοπιστία? Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να αποκτήσει η χώρα αξιοπιστία? Έχει δαγκώσει την καραμέλα αυτός, παιδί μου, την έχει καταπιεί. Πώς δεν ρώτησε για την αξιοπρέπεια? Ότι εγώ είμαι άνεργος, αλλά άμα είχα αξιοπρέπεια είμαι μια χαρά. Να γιατί τα λέει λοιπόν ο Τσίπρας. Να γιατί λέμε η σοσιαλδημοκρατία συντηρεί το σύστημα και το αναπαράγει. Να παιδί μου, βλέποντας και μόνο αυτούς, βλέποντας τι ρωτάνε, μια στιγμή στη ζωή τους θα είχαν αυτή την ευκαιρία να ρωτήσουν κάτι έναν πρωθυπουργό της χώρας. Και ρωτήσανε αυτά. Μακάρι να βλέπε την εκπομπή η Μέρκελ και λίγα μας κάνουνε. Ξέρετε, αρχίσαμε τώρα τα εκπομπάδικα και τα σόου και τι ωραία που τα λέμε και τι ωραία που τα λέτε. Έχει αρχίσει και μπαίνει στο κλίμα και ο Τσίπρας. Αν το δούμε σε ένα πρωινάδικο την επόμενη φορά, να περάσουμε ωραία. Εμπρός στον δρόμο που άνοιξε ο Βαρουφάκης, εγώ θα το έλεγα. Αν σήκωνε και το γιακά και έβλεπα και κόκκινη γραμμή από κάτω, θα έλεγα τι επιρροή είναι αυτή. Δεν σχαλάωσα. Αφού με έπαιρνε ο ήλιος, ξύπνερα, προβληματιζόμουν, ξανακοιμόμουν. Τι ωραία είναι. Ωραία εκπομπή. Θα το ξανακαλέσουμε. Να το ξανακαλέσουμε. Δεν λέω. Αν και αυτές του Σαμαρά τις απολάμβανα καλύτερα τις εκπομπές που έκανε, που είχε καλεσμένους και δύο δημοσιογράφους. Τώρα αυτό με τον Τσίπρα δεν ξέρω. Δηλαδή και εγώ θα τον προτιμούσα να είναι μια εκπομπή μόνος του. Θυμίζω, Κλέαρχος, Μαρίνα και ο Κοντός. Ο ίδιος σε ένα πρόσωπο όλα? Τα συμπληρώνεις εσύ? Τι προσωπικότητα είναι αυτή, τριπολική? Από πού κατάεις, από την Τρίπολη? Φέρ' Φέρτε μου μνημόνια να τα σκίσω. Και εσύ, σιγά καλέ, μη σκίσει κανένα μνημόνιο. Έχουμε αλλάξει και τις ατάκες τώρα. Το καλσόν πάει, ό,τι σκίσαμε, σκίσαμε από καλσόν. Τώρα τα μνημόνια. Σιγά, μη σκίσει κανένα μνημόνιο. Έναν πρωθυπουργό τη Ανατολική δεν μπορούμε να έχουμε. Έχουμε τώρα τον Τσίπρα. Το είπε και ο κύριος στο κοινό του Χατζηνικολάου ότι χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος, που επιτέλους γίνεται πρωθυπουργός ένας που δεν ξέρω το όνομά του. Από παιδί. Σιγά καλά πήγα να του πω. Ήθελα να είμαι εκεί να του πω. Θέμα είναι ότι έχουμε βαρεθεί να πέφτουμε από καραγκιόζη σε καραγκιόζη και από μαρκα σε μαρκα. Πώς θα πάει αυτό. Τι είμαι αυτόν δηλαδή. Θα μας βγάλει σε κάτι καλό πιστεύω. Ναι. Όχι. Θεωρώ ότι ένας έντιμος συμβασμός κατά τον τρόπο που αθώα, αγνά, σωστά, αριστερά τον εννοεί ο πρόεδρός μας δεν είναι επιτεύξιμος. Γιατί μέχρι τώρα οι δανειστές έχουν αφήσει εδώ και 2 μήνες το mail Χαρδούβελη στη σκληρότερη του εκδοχή και λένε αν σας αρέσει. Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε διαπραγματευτές απέναντί μας. Έχουμε εκβιαστές, βάλτε το σε εισαγωγικά. Με μπέσα ή χωρίς μπέσα. Είναι αμοντάριστος ο Αλέξης Μητρόπουλος και ένα μήνυμα ακροατή, ο Γιώργος Ατομενίδη. Γεια σου Θήμιο, σας ακούω πολλά χρόνια, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Χθες η μάνα μου, ενοικιαζόμενη καθαρίστρια, απολύθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση, παίρνοντας μετά από περίπου 9 χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία για αποζημίωση κάτι παραπάνω από 1000 ευρώ. Περαστικά μας, να μου φιλήσεις το άλλο το λαμόγιο. Εννοεί τον Αποστόλη. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν βλέπω το Λαφαζάνη στην τηλεόραση και βλέπω τον Στρατούλη και βλέπω και εκείνον τον Πατσόκυλα με τον μουστάκι, τρελαίνομαι. Μερακλού, ε. Να φύγω, να ξεκολλήσω τα μάτια μου από την τηλεόραση. Α, γιατί? Είναι φανταστική, ειδικά αυτός ο Πατσόκυλας με το μουστάκι. Πατσόκυλα, ποιο λες, το λέω Τσάκο. Όχι, ο άλλος, ο αυτός με το μουστάκι, δεν ξέρω πώς τον λένε. Τον Μπαλάφα. Όχι, που βγαίνει συνέχεια. Ο Βρούτσης. Μάλλον αυτό, δεν ξέρω. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι ο Βρούτσης έχει κοιλιά. Όχι. Και δεν έχει χαρακτηριστικό του δηλαδή. Καλύτερα να πεις ότι μοιάζει με το ανθρωπάκι στη Μονόπολη παρά ότι έχει κοιλιά. Ή με το φαρμακοποιό στο ρετυρέ. Να πεις αυτό, να πεις. Αυτός ο υπουργός που μοιάζει με το φαρμακοποιό στο ρετυρέ. Το βλέπω και κάνω μου να κάνω με το. Είσαι και εσύ πολύ ευαίσθητη, να τρως το πρωί. Δεν έχω άλλο από κούμπι. Ο λαός θα αποφασίσει. Γεια σου από κούμπι. Από κούμπι πιανού. Του Τσίπρα. Εγώ αμορή είμαι από κούμπι του Τσίπρα. Να είσαι εσύ από κούμπι του Τσίπρα. Θα γίνω εγώ από κούμπι. Το είπε για όλο το λαό. Εγώ δεν είμαι λαός. Γιατί αυτό που εννοεί λαός ο Τσίπρας συνήθως είναι τράπεζες και κάτι ξένοι αξιωματούχοι. Δεν μου λες με ή άνες. Γλυκάνισο. Όχι, μνημόνιο με αξιοπρέπεια ή άνες. Με αξιοπρέπεια. Το παλιωμοδίτικο του Σαμαρά, αυτά τα ξενέρωτα που χρειαζόταν να τα μεταφράσουμε για να καταλάβουμε. Τώρα το γράφουμε κατευθείαν στα ελληνικά. Άμα θες βάλει και γλυκάνισο, χαίστηκα. Απλά αν έχει γλυκάνισο μετά δεν μπορείς εύκολα να το κάνεις λικέρ. Δεν το ξέρα, λοιπόν. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρετε, μιλάτε κιόλα. Τέλος πάντων, λέγε. Δεν μιλούσε και ο Σαμαράς πριν από το 12 για σκληρή διαπραγμάτευση. Όπου να είναι θα μιλήσει και για WiFi και για success story, Τσίπρα. Τι φοβάσαι. Α, ναι, το είχαμε πει και αυτό. Το success story το είπε, έγινε 20 Φλεβάρι. Το είπε με άλλα λόγια, έγινε όμως. Είπε για Ενωμένη Ευρώπη, είπε για πρωτογενές πλεόνασμα, για ένφια. Δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Κοίτα το χάρτη. Είναι η μία χώρα είναι δίπλα από την άλλη. Άρα ενωμένη. Η διαιρεμένη πώς είναι. Η μία χώρα παραδίπλα από την άλλη. Μακριά, κάτι. Oh. Δεν μου έκανε το χατήρι ο κερατάς να πει και η Ευρώπη το λαόν. Δεν μου έκανε το χατήρι. Δεν το είπε. Τι μου λέει εδώ ένας φίλος, λέει προχθές είχε πάρει ένας Ελληνοαυστραλός, λέει και σου λέγε για τους μετανάστες από την Ελλάδα κλπ. Ναι, ναι. Όχι ρε φίλε, πλάκα μου. Πήρε μετανάστης Έλληνας από την Αυστραλία και σου είπε να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Μα κατά έχει παίξει ο κόσμος, έτσι. Αυτοί είσαστε. Λύσε μου και μια άλλη απορία, ρε φίλε. Βλέπω πολύ το Γκούλι και την Τωρούλα εκεί πέρα πολύ εξάπτονται τον τελευταίο καιρό. Γιατί τι συμβαίνει. Η ζωή, παιδί μου, η ζωή τους έχει ταράξει τα νεύρα, τους τα έχει κάνει κλωστές. Ήμουν σίγουρος, Απόστολε, ήμουν σίγουρος. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος. Μόνο γι' αυτό παίρνω πίσω ότι έχω πει για τη ζωή. Βλέπω τον Γκούλι, παιδί μου, να γουρλώνει και εκείνες τις ματάρες όταν θυμώνει. Και δηλαδή λες, ρίχτε το ένα κόκαλο, ρε παιδιά, να ησυχάσει το παιδί. Αν πεις για εκείνη δε την τώρα που βγήκε και είπε να παραιτηθεί ο Βαρουφάκης για να ευκολύνει το Τσίπρα, εντάξει. Δίνει τώρα οδηγίες η Ντόρα στο τι θα κάνει η πρώτη φορά αριστερά. Άκου τώρα και έχεις και τον Αυστραλό να σου λέει να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, φιλέ. Τι να πεις, παιδί μου, οι τουρίστες έχουν καταλήξει ότι δεν έρχονται για να δουν τη χώρα το καλοκαίρι. Έρχονται να δουν εμάς. Μας αντιμετωπίζουν σαν παράσταση, σαν θέατρο. Αφού τσίρκο είμαστε, ρε. Αυτό ακριβώς. Χεστήκαν να δουν τα νησιά. Τους καραγκιόζητοι που ζουν πάνω θέλουν να δουν. Μπορούμε να βγάλουμε και λεφτά, φίλε, από αυτό, φαντάσου. Μα δεν βγάζουμε αυτή τη μαλακία μας, δεν το δεχόμαστε. Παλιά δεχτήκαμε τόσα χρόνια να είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δεν μπορούμε τώρα να δεχτούμε ότι είμαστε καραγκιόζητες της Ευρώπης. Πώς είναι το Cirque du Soleil, φαντάσου Cirque du Nouveau. Φαντάσου Βορύδη, Γεωργιάδη, Μηταράκη και λοιπού συγγενείς με αρχικλόουν τον Σαμαρά να πηγαίνουν τώρα από πόλη σε πόλη, μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και να δίνουν μαθήματα πώς θα μείνουμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Έλα ρε, πώς το πει η κυρία με τα 3 εκατομμύρια, ρε. Με σακάκι σκακί, έτσι το είπε. Ωραία, μισό λεπτό. Αυτά δηλαδή υπάρχουνε. Πώς δεν υπάρχουν, παιδί μου, το είπε με άλλα λόγια, λεφτά υπάρχουνε. Εγώ σου λέω ότι ο Τσίπρας είναι πουλημένος, είναι εγκαθιδωμένος. Είναι, γιατί άμα δεν ήτανε, θα έπαιρνε τα λεφτά από την κυρία, θα σουζόμασταν όλοι. Και καθόντουσαν και την κοροϊδεύανε. Είχε η κυρία τη λύση, λες και είχαμε πολυτέλεια, ας πούμε, να μην την πιστέψουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω. Παρασκευή που είναι πρωτομαγιά εργατική, εγώ πού να πάω. Να πάω στην παραλία να παίξω ρακέτες ή στο στράτο στην Αρτάκη να πάω πετροσολίνες. Στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ να πας. Στο μπλοκ και μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, ρε μαλάκα, κυβερνάμε. Τελειώνουμε με το λαό, ο οποίος μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Ρε. Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Διολυσταίνεται, ρε γάμο το κεράτο. Διολυσταίνουμε. Διολυσταίνεται. Είναι αλήθεια. Πήρα το στραβό το δρόμο. Για πες. Ναι, δώσε, δώσε εσύ. Άκουρε, παλικάρι. Έχεις υπόψη σου σε ποιο κοινό απευθύνεται πάλι μας χάρη ο Τσίπρας? Στους χαχόλους. Στο ίδιο κοινό που απευθύνεστε και εσείς, ρε παλικάρι. Θα παρακαλέσω για τον επόμενο μήνα να μην αναφέρουμε τη λέξη κοινό. Κοινό. Ναι, να μην αναφέρουμε καθόλου τη λέξη, γιατί με το που λέω κοινό, ακούω κοινό, μου έρχεται εικόνα στο μυαλό αυτούς που ρωτάγανε στο Χατζηνικολάου προχθές και δεν θέλω να το θυμάμαι. Αν σκέφτομαι ότι αυτό είναι το κοινό, δεν θέλω. Όταν λέω κοινό, εννοώ την ελληνική κοινωνία. Α, εκεί που απευθύνεται λοιπόν αυτό λέω και εγώ. Και οποιοδήποτε απευθύνεστε κι εσείς. Εσείς κάνετε σάτυρα και κάνετε γαργάρα. Τον κόσμο δεν τον βάζετε όπως πρέπει στη θέση του. Πες μας ότι τον γλύφουμε κιόλας τον κόσμο. Πες το μέσα αυτό. Το γλύφεις, όχι. Αλλά έχεις μετριάσει τον τρόπο που κάνεις σάτυρα σύμφωνα με το κοινό που έχεις. Διότι είμαι σίγουρος ότι αν ήθελες να πεις πραγματικά αυτά που ήθελες να πεις, τότε θα σε άκουγα μόνο εγώ και 2-3 άλλοι. Αυτό εννοώ, φίλε μου. Άρα λοιπόν, βγείτε μπροστά. Καλά, δεν είναι έτοιμη, λοιπόν, παιδί μου. Μισή κουβέντα λες για Τσίπρα, στο Τσί, έχει πλακώσει όλος ο μηχανισμός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν μας χρειάζεται. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Φύγανε αυτά τα κολόπεδα, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και ύστερα πάμε αλλού που θα μας χρειαστούν. Εμείς είμαστε αυτό το 3% και βάζω και τον εαυτό μέσα που περιφερόμαστε μέχρι κάποτε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει επιτέλους, ειδικά εσείς, μέσα από τη σάτυρα που κάνετε, να μην χαϊδεύετε και το ποσοστό που έχετε και σας άκουει. Ρίχτε! Αν κατάλαβα καλά, το τραγούδι ήταν Άστα τα μαλάκια σου. Άστα, ναι. Την ημέρα που εκτελέσανε τον Μπελογιάννη και τους άλλους, διακόψαν αυτό το τραγούδι για να ανακοινώσουν την εκτέλεση. Ένα. Δεύτερον, αυτή την παπάρα με τα 3-3 την άκουσα μια μέρα στο ειρηνοδικείο του Ηλίου και το ανέφερε ένας τύπος που ήταν ανέλ. Τώρα μεταξύ μας, κάτι τέτοια εσείς δεν τα λέτε του ΕΠΑΜ. Είσαι μαλάκα, ρε. Α, όχι, συγγνώμη. Έχεις ακούσει τέτοιες παπάρες από εμάς? Καλά, δεν έχω παρακολουθήσει και όλες τις παπάρες σας, αλλά μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει, το παπάρες είναι σε εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ναι, ναι, τρία εισαγωγικά. Αν μας παρακολουθήσεις, θα δεις ότι είναι σε άλλο επίπεδο. Θα το βάλω σε προτεραιότητες. Για πες μου. Σε περίπτωση δημοψηφίσματος, το κόμμα τι θα στηρίξει? Τίποτα, μην πάτε, όπως οι δεύτερες στις εκλογές δημοτικές. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εννοείς? Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας είπε τι θα στηρίξει. Είναι το κόμμα το δικό σου. Δεν έχω κόμμα εγώ δικό μου. Που συμπαθείς, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Περίμενε, παιδί μου, εγώ αυτή την περίοδο έχω συμπάθεια στο Πασόκ που καταποντίζεται. Τι θα ψηφίσει το Πασόκ, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τους αδύναμους, φίλε, με τα μικρά κόμματα. Για το Κουκουέ, λέω, τι λέει θα ψηφίσει ο δημοψήφισμα? Το Κουκουέ είναι μεγάλο κόμμα, δεν είναι μικρό. Εγώ είμαι το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία ως ο νούπο. Στηρίζω τα μικρά κόμματα. Να έχουν μια ευκαιρία κι αυτοί. Για το μεγάλο Κουκουέ θα μου πεις τώρα τι θα πιστεύεις? Εγώ θα μιλήσω για το μεγάλο Κουκουέ, είμαι άξιος εγώ να μιλήσω για το μεγάλο Κουκουέ, ένα κόμμα με τέτοια ιστορία, όχι, έκανε. Λοιπόν, ανακάλυψα γιατί διώξανε τον Βαρουφάκη. Γιατί? Διώξε ο πεθερός του, ρε. Μόλις έκανε αυτός. Επειδή δεν του έκανε διαγραφή του χρέους από την Πατραϊκή Πειραϊκή. Ναι, με αυτός, επειδή αυτός την είχε σώσει, πήγε να τη σώσει, αλλά εντάξει, βυθίσανε μετά. Και φαίνεται ότι έχει αποθυμένο και έφαγε τον γαμπρό, ρε. Από την Πειραϊκή όλα αυτά. Βία. Ναι, βέβαια, τι οικογενειακή βία είναι αυτή, ρε. Για λίγα σεντόνια γίναν όλα. Αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το ήρωες, λέει σε ένα σημείο αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό. Αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό. Θάνατος μαύρος αδερφός, είναι τα στίχη που άκουσε ο χοντρός, ο ξυνισμένος, ο αειδιαστικός, ο εμετός και φτιάχτηκε και λέει άκουσα ένα αντάρτικο κομμάτι και φοβήθηκα. Ποιος χοντρός? Υπάρχει αειδιαστικός, ο Απάγκαλος, δεν είχε πει ότι άκουσα ένα κομμάτι αντάρτικο? Α, ναι. Αυτό ρε φίλε το κομμάτι υπάρχει εδώ και 50-200 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα το θυμήθηκε. Τόσα κομμάτια πάμε τόσα χρόνια, παιδί μου, πρέπει να ξέρουμε όλη τη δισκογραφία του βουνού. ψέματα, λέει ο χοντρός. Ή το σημείο που είναι ο εγκέφαλός σου είναι καλυμμένο. Με λίπη, έλαια, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, μνημόνια. Παπαπαπα, όχι, όχι. Το σημείο που είναι ο εγκέφαλός του είναι καλυμμένο απλά με το παντελόνι του. Και το σοβρακό του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μπροστά σε αυτό το εξωγήινο ερπετό, φίλε, είναι προσκοπάκι που απλά έχει λίγη τσιριστή φωνή. Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μυγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Αίματα, ποτάμια, βουερά, κόκαλα, ολόκληρα βουνά, του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εμφυλίου πολέμου. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασσου φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα. Και βρικολιαστικό του εμφυλίου πολέμου.